899 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, pierwszy dzień października. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19. Czas na serwis. Filip Jarek. Kandydat na komisarza Janusz Wojciechowski będzie musiał odpowiedzieć na dodatkowe pytania europosłów. Tak zdecydowali przedstawiciele grup politycznych, którzy ocenili wysłuchanie Polaka. Policja szuka osób, które zdewastowały dom samotnej matki w Koszalinie. Smog znacznie zwiększa ryzyko alergii i astmy u dzieci, wynika z badań przeprowadzonych przez polskich naukowców. Jest decyzja o wysłaniu dodatkowych pytań Januszowi Wojciechowskiemu, kandydatowi na komisarza do spraw rolnictwa. Tak zdecydowali przedstawiciele grup politycznych, którzy ocenili wysłuchanie Polaka, które trwało ponad 2 godziny. Janusz Wojciechowski ma czas do wtorku na przesłanie odpowiedzi. Od tego zależy, czy będzie zorganizowane dodatkowe wysłuchanie. Jak donosi nasza korespondentka, po tym dzisiejszym część europosłów narzekała na brak konkretów i zbyt ogólnikowe wypowiedzi. Beata Pomecka. Janusz Wojciechowski, odpowiadając na zarzuty o brak konkretów i zbyt ogólne deklaracje, mówił, że jest na razie kandydatem na komisarza i nie może wdawać się w szczegóły. Kiedy mamy na stole propozycje obecnej komisji, odpowiedzi nie mogą być bardziej precyzyjne. Jesteśmy w trakcie debaty. Janusza Wojciechowskiego bronił jego partyjny kolega Zbigniew Kuźmiuk, który ocenił bardzo dobrze wystąpienie polskiego kandydata. Wszechstronność, nie mam najmniejszych zastrzeżeń, no ale oczywiście czuję, że jest także w tym gmachu polityka. No. Innego zdania jest Jarosław Kalinowski. Miałem nadzieję na to, że wypadnie to lepiej. No a tak to było uciekanie, że porozmawiamy w przyszłości. I Robert Biedroń. To przesłuchanie można nazwać straconą szansą. Janusz Wojciechowski już zapowiedział, że jest gotowy złożyć dodatkowe wyjaśnienia i stawić się na kolejnym wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pozytywnie wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego oceniał z kolei w Pulsie Trójki wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Widać było po prostu, że ma wizję tego, jak to rolnictwo powinno wyglądać i jak to pogodzenie z wymaganiami polityki klimatycznej Unii ma wyglądać. Wysłuchanie kandydata jest warunkiem tego, by mógł on znaleźć się w przyszłej Komisji Europejskiej. Negatywna opinia Komisji może sprawić, że państwo członkowskie będzie musiało znaleźć nowego. Msza pogrzebowa Kornela Morawieckiego odbędzie się w sobotę o 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Następnie o godzinie 15 na cmentarzu wojskowym na Powązkach będzie miała miejsce ceremonia pogrzebowa, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, przywódca Solidarności Walczącej, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł wczoraj, miał 78 lat. Policja szuka sprawców zniszczeń w domu samotnej matki w Koszalinie. Dom, który przechodził generalny remont, w nocy z niedzieli na poniedziałek został zalany wodą. Ktoś odkręcił zawory, zniszczył łazienki. Wcześniej usunął płytę zabezpieczającą wejście. Szkody wstępnie są szacowane na 240 tysięcy złotych. Nie brakuje ludzi chcących pomóc, mówi ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, która prowadzi dom. Dziękuję bardzo ludziom dobrej woli, którzy deklarują się wpłacić jakąś ofiarę, modlą się, wspierają nas dobrym słowem. Myślę, że jeśli ta placówka rodzi się w takich trudach, finisz jest pod górkę, ale będzie to piękna placówka służąca mamom, która będzie ich aktywizować społecznie i zawodowo, a także one będą czuły się pewnie w wychowywaniu dziecka. Policja liczy na sygnały mogące pomóc w ustaleniu sprawców lub sprawcy. Caritas planowała otwarcie placówki do końca listopada. Teraz nastąpi to co najmniej 3 miesiące później. W miejscach z największym wskaźnikiem smogu zwiększa się ryzyko alergii, astmy i chorób oddechowych u dzieci. Dzieci tam mieszkające częściej kaszlą, kichają, mają katar oraz objawy alergii wziewnej. Tak wynika z opublikowanych dziś badań zrealizowanych m.in. przez naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej. Dr Wojciech Feleszko podkreślił, że badania pokazują długofalowe skutki przebywania w zanieczyszczonym powietrzu. Wysoki poziom zanieczyszczeń nie wpływa on bezpośrednio na objawy ze strony dróg oddechowych u dzieci danego dnia, czy 2 dni później, czy 3, 4 i tak dalej. Dopiero jeżeli spojrzeliśmy na średnie poziomy pyłu w okresie długoterminowym, to ten efekt się ujawnia. Więc wniosek jest taki, że to nie jest ten jeden dzień, kiedy nie wyjdziemy na spacer, czy zabronimy dziecku grać w piłkę albo jeździć na rowerze, tylko jest to długotrwała, wielotygodniowa ekspozycja na wysokie poziomy w miejscowości, w której dziecko mieszka. Badanie przeprowadzono od listopada do marca tego roku. Uwzględniono w nim 2 źródła danych. Informacje z ankiet dotyczących samopoczucia dzieci wypełnionych przez rodziców oraz informacje z czujników mierzących stężenia pyłków zlokalizowanych w miejscowościach, z których pochodzili respondenci. To był serwis Trójki. Czas na Sport i Krzysztof Łuniewski. Doha na początek i lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Tomku, czy możemy dzisiaj realnie myśleć o medalu dla Polski? A jak najbardziej, taką mam nadzieję. Żadnych medali dzisiaj jeszcze nie rozdano, ale to, co się wydarzyło dla nas, było pozytywne, bo zaprezentowali się ci, którzy będą walczyć o medal. Eliminację rzutu młotem. Polacy pokazali moc. Wojciech Nowicki i Paweł Fajrek nie mieli żadnego problemu z zakwalifikowaniem się do finału. Minimum osiągnęli już w pierwszej kolejce, a to były dwa najdłuższe rzuty eliminacji. Do półfinału biegu na 400 metrów przez płotki awansowała Joanna Linkiewicz. No i pięknie nie poszło tylko Krystianowi Zalewskiemu, który nie zmieścił się nawet w pierwszej dziesiątce w eliminacjach biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Ale te medale, o których wspomniałeś, o które pytałeś, najważniejsze właśnie przed nami, sesja finałowa. Właśnie zaczyna się finał konkursu skoku o tyczce, w którym walczyć będzie Piotr Lisek właśnie z szansami na medal. Dziękuję bardzo. Bardziej zmobilizowany, więcej stresu dochodzi. Zobaczymy, kto sobie jak z tym poradzi. No i jestem ciekawy tego, kto będzie na podium, bo stawka jest bardzo wyrównana. Walczyć trzeba będzie do końca i na pewno to nie będzie lekkie. Dodam jeszcze, że za 45 minut półfinały biegu na 400 metrów. Pań z Justyną Święter-Setycz i Igą Baumgart-Witan. Dziękuję, mówił Tomasz Gorazdowski. Kibice futbolu też powinni być dziś czujni. Gra Liga Mistrzów i szykuje się arcyciekawe spotkanie w Londynie. Tottenham zagra z Bayernem Monachium. Kiedy ostatnim razem spotykali się Spurs i Bayern? Dawno. Bardzo dawno temu. Na listach przebojów królowało Spandau Ballet, bo był to rok 1983. Rywal więc nierozpoznany, ale trener Pochettino wie, że już na początku sezonu skuteczność podobnych wymówek jest ograniczona. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za poczucie, że nasz start nie był najlepszy. Nadzieja Londyńczyków? Zwycięstwo nad Southampton 2-1. Pokaz ducha zespołu, bo przez godzinę Spurs grali w dziesiątkę. Po remisie z Olympiakosem ekipie Pochettino przydałoby się zwycięstwo, szczególnie, że media donoszą o pogłoskach, że niektórzy czołowi gracze tracą cierpliwość, że myślą o odejściu. Ale jak pisze Independent, Londyńczycy muszą uważać na Roberta Lewandowskiego. Jest w doskonałej formie, pisze dziennik. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Spotkanie w Londynie startuje o 21:00, a już kopią w Madrycie i Bergamo. Real od 11 minut przegrywa z Brugią. Belgowie przed chwilą zdobyli bramkę, natomiast Atalanta remisuje 0-0 z Szachtarem. Dawid Kownacki tymczasem znów ma wolne, tyle że on laby wcale nie chce. Kolejny raz jest kontuzjowany, tym razem chodzi o uraz mięśnia przywodziciela, jakiego nabawił się w ligowym spotkaniu Fortuny Düsseldorf z Freiburgiem. Uraz, który wyklucza występ Kownackiego w najbliższych meczach eliminacyjnych reprezentacji Polski przeciwko Łotwie i Macedonii Północnej. Z kolei niejaki Lamine Diaby-Fadiga, wielka nadzieja francuskiego futbolu, jak niepyszny opuszcza Nice. Powód zawstydzający. Nastoletni napastnik ukradł koledze z drużyny zegarek. Nie byle jaki, nie byle komu. Brak czasomierza wartego 70 tysięcy euro zgłosił Kasper Dolberg, który na Lazurowe Wybrzeże trafił przed sezonem z Ajaxu. Kradzież została nagrana przez klubowy monitoring, no i Fadiga nie miał wyjścia, jak się przyznać, przeprosić kolegę z zespołu i zamiast grać w ligę, wylądować na szarym końcu drugiej ligi w ekipie Paris FC. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bez opadów tylko na Podkarpaciu, w południowych częściach Małopolski oraz na Lubelszczyźnie, w pozostałych regionach deszczowo. Temperatura od 8-11 stopni na Podhalu do 12-15 stopni w pozostałym obszarze. Środa pochmurna i deszczowa, szanse na lokalne przejaśnienia na północy kraju, a także na południowym wschodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, na północy jutro 13 stopni, w centrum 16, im dalej na południe, tym cieplej, do 23 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Katarzyna Firz-Wojtkowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Motorola Moto G7 Plus z ekranem Full HD Max Vision o przekątnej 6,2 cala oszczędzisz 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium i teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jak zdobyć pieniądze na badania rynku, które mogą zagwarantować sukces produktu? Jak opracować strategię marki, która przekona do siebie klientów? Skąd brać środki na rozwój firmy? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w audycji Bardzo Ważny Projekt na antenie Trójki 2 października po 18:30.

Dobry wieczór Państwu. Jestem hrabia Miód, cudnikat jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum. Audycja nazywa się Magiel Wagli. No i po skrzypkach można było poznać, że dzisiaj bębnów, jeżeli będą, to będą takie leciuteńkie. Leciuteńkie gdzieś w tle, no, ale przede wszystkim wiolonczele, altówki, kontrabasy czasami i całe orkiestry. Fortepian u mnie oczywiście obowiązkowo, bo dzisiaj higiena ucha. Ja szybciutko tylko powiem, cóż to było, bo to bardzo płyta, którą odkryłem wczoraj, ale nie mogłem się oderwać. Płyta nazywa się Time and Eternity. Jest to pani Kamerata Bern i Patrycja Kopinciskaja. Natomiast utwór wyjątkowy, bo tam na tej płycie głównie muzyka współczesna, a to John Zorn, może ktoś rozpoznał w kapitalnej aranżacji. Brzmi to na tych wszystkich smykach niesamowicie. Cold Nidre nazywał się utwór. Czyli tak Zorn, cała orkiestra, a powoli będzie się u mnie przynajmniej, powoli będzie się wydarzało coraz bardziej kameralnie, bo zostanie na samym końcu sam pan z fortepianem. Dobry wieczór Państwu. To mówię ja. Bum, bum, pani. No tak, dzisiaj higiena ucha, dzisiaj będzie bardzo poważnie, nastrojowo, genialnie artyści, gdyż dzisiaj, proszę Państwa, obchodzimy, skoro to 1 października, Międzynarodowy Dzień Muzyki, a skoro Dzień Muzyki, no to Bach. No cudne. Partita numer 2 w demolu. Czyś ładnie zagrał teraz. Jakieś skrzypki. Krystian Tetzlaff grał na skrzypkach, ale będą mniej wiolonczele i będzie dużo różnych smyków. W części pierwszej, w części drugiej będzie nieco inaczej. No to jeszcze zupełnie inna opowieść u mnie. Utwór dla Ashley, a ja za chwilę opowiem o całej płycie. Thank you. Ashley Babgail, wiolonczelistka, młoda wiolonczelistka pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku. Głównie zajmuje się muzyką współczesną, ale łączy ją bardzo zgrabnie z muzyką tradycyjną, folkową, amerykańską. A to utwór, jej kompozycja, nazywa się For Ashley, z nowej płyty Ash. Jak nie trudno się było domyśleć, nasza dzisiejsza audycja przede wszystkim będzie ilustrowała zdjęcie, które przed chwilą dostaliśmy, wykonane przez pana Marcina. To zdjęcie obrazuje, zgodnie z intencją autora, atak czy walkę pomiędzy dobrem i złem, bo czarne z białym, chmury i drzewa. A mnie to przypomina taki czas, kiedy telewizory były czarno-białe, się kupowało taką nakładkę, już mnie korci, żeby taką nakładkę tu przyjąć, ale już jej nie mam, że na górze było niebieskie, taka szklana, w środku było zielone, a na dole było żółte. To tego żółtego tu miejsce w roku. Bardzo przyjemna fotografia i zgodnie z owym zdjęciem nadal będzie poważnie. Wietam, Henry Wietam, którego twórczością państwa już zapoznawałem. Jeśli chodzi o instrumentarium, troszkę się unosimy w górę. Były tak, była wiolonczela, były skrzypki, była wiolonczela, teraz będzie altówka. Także właściwy moment, żeby troszkę się unieść w górę, w sensie wysokości dźwięku. Posłuchamy przepięknej kompozycji Lanui. To jest utwór tradycyjny, przekomponowany przez Henri Wietam na altówce. Gra Roberto Diaz, Robert Koenig na fortepianie. Thank you. Międzynarodowy Dzień Muzyki. No, i ilekroć słucham wielkich dzieł, wielkich artystów, wielkich wykonań, powątpiewam, prawdę powiedziawszy, w tak zwany rozwój muzyki. Znaczy, on rozwija się oczywiście technologicznie, rozwija się technicznie i tak dalej, ale w sensie emocji, czy utwory, które państwo wysłuchały przed chwilą, czy one nie dostarczają równie wielkich emocji, co ja wiem, pieśni Beatlesów, te ładniejsze, albo co tam jeszcze? Jakaś fajna piosenka Tupaka na przykład. Albo Morbid Angel. O. Dobrze, to ja teraz kontynuuję. Nie wiem, jakoś tak się złożyło, a nie umawiałem się. A kolejna pani ze Stanów Zjednoczonych, tym bardziej będzie Kentucky. No i kolejna pani, która przemyca wśród przeróżnych wykonawców tak naprawdę, bo muzykę współczesną, ale takim Bachem też nie pogardzi. Przemyca muzykę folkową amerykańską i to będzie słychać bardzo w autorskiej kompozycji, która nazywa się Appalachian Fantasy, z płyty Fantasy, bo to jest nowiutka płyta. Pani nazywa się Tessa Lark i gra na skrzypcach. O, patrz pan. Thank you. Tessa Larkin, taki, no bardzo ładne takie granie, w sumie mało w maglu takiego tradycyjnego grania amerykańskiego, no ale jakoś tak się ładnie połączyło, chociaż z zupełnie innym regionem i innymi cyframi, latami. No tak, a ja zakończę, jeśli o mnie przynajmniej chodzi, tą część takiej klasycznej klasyki, wiolonczelą, żeby już tak ten wątek smyczkowy zakończyć, na której gra Christian Ferra i zagra, nie wiem, czy państwo w taką wersję wiolonczelową Legii Gabriela Fauré prezentowałem, ale utwór jest na tyle przepiękny, że mam nadzieję, że nawet jeśli to w tej wersji już się pojawiło, to się państwo na mnie nie obrażą. Oj, sorki, jak mówią niektórzy, pomyliłek się, gdyż to nie była elegia, proszę państwa, ale w tej chwili owa elegia nastąpi. Bo tak wesolutko się zrobiło. Wesolutko, teraz będzie nieco bardziej romantycznie. Thank you. Prawda? Jakie cudne. Troszkę tak jak w mojej ulubionej piosence zespołu Deep Purple, dziecko w czasie. I tam się tak wolno zaczyna, pum, pum, pum. A potem jest turure, turure, turure i tu też tak turure, to szybciej, szybciej, tylko dziecko w czasie już się tak nie kończy wolno jak to. A tu się jeszcze skończyło ten. Troszkę mówię po to, żeby Państwu udowodnić, że paralela między muzyką, znaczy, no właśnie, pani Agnieszka Obczańska poprowadzi Państwa teraz po terenie kultury. Cofniemy się teraz w czasie do lat 70. i 80. wraz z czeskim fotografem Wladimirem Birgusem, którego wystawę zatytułowaną Tak wiele, tak niewiele możemy już oglądać w poznańskiej galerii Pixhaus. Teren. Birgus to wnikliwy obserwator ówczesnej rzeczywistości. Szarej, ponurej, opresyjnej. Fotograf bacznie przygląda się przestrzeni publicznej, zbiorowym rytuałom, ale też buduje intymną opowieść o człowieku uwikłanym w skomplikowane procesy społeczne i historyczne. A z nami już Adrian Wykrota z galerii Pixhaus. I zacznijmy od zdjęć. One opowiadają tak naprawdę dwie bliskie, ale trochę dalekie od siebie historie. To znaczy po pierwsze mamy zdjęcia z przeróżnych manifestacji, pochodów, które dla ludzi w tamtym okresie były niejako przymusem. I na tych fotografiach po prostu widzimy tą ciężką, taką zawiesistą atmosferę tych lat. A z drugiej strony mamy zdjęcia takie bardzo dotykające po prostu życia codziennego w bloku wschodnim, bo nie są to tylko zdjęcia z Czech, Słowacji, ale także zdjęcia z Polski, z Rosji, ogólnie z krajów bloku wschodniego. Także niejako możemy dwutorowo rozpatrywać tą opowieść. Z jednej strony ze strony takiego dość ponurego czasu i systemu, a z drugiej strony właśnie z tym, jak ludzie w tamtych czasach żyli, jaka była rzeczywistość. widzimy świetny przykład, że często bardzo proste zdjęcia, aczkolwiek nacechowane bardzo takim wytrawnym okiem fotografa, z lekką nutką ironii, żeby poradzić sobie jakby w tych czasach też, one świetnie grają właśnie po tych 20-30 latach. To jest piękne w takiej fotografii dokumentalnej, to jest świetny przykład, że właśnie warto wykonywać takie fotografie i często ta dokumentacja teraz nie tak mocno doceniana, może się okazać, że właśnie za te 10, 15, 20 lat będzie taką perełką minionych czasów. A obszerne, w dużej mierze niepublikowane prace Birgusa przeprowadzają nas przez klimat tamtych czasów. Oglądamy obdrapane tapety, budynki, dziurawe chodniki, by zaraz przejść do pustych rytuałów społecznych, obowiązkowych parad i manifestacji ku czci. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że jest różnorodność tych fotografii. Przez to, tak jak na przykład fotografia, gdzie widzimy jakąś starą reklamę z tamtych czasów PRL-u, widzimy stary, rozwalający się autobus i dzieciaki, które grają w piłkę, odbijają ją o ścianę. I tak naprawdę to, gdy przyglądamy się tej fotografii, to doskonale czuć klimat tamtych czasów. Trochę pewnego schyłku już epoki, a z drugiej strony jeszcze bardzo silne sygnały na to, że jest jesteśmy w tych, a nie innych czasach. Ruszamy na manifestacje i tutaj można te fotografie podzielić na dwa wątki. To znaczy, po pierwsze, to są takie oficjalne właśnie święta komunistyczne, w których często po prostu trzeba było uczestniczyć, bo nie było innego wyjścia. A z drugiej strony właśnie mamy też taką fotografię już z rewolucji w Czechosłowacji i ona kończy jakby ten cykl zdjęć manifestacyjnych, nazwijmy to. I jeszcze ludzie. Właśnie ta druga część wystawy, opowiadająca jakby o codzienności życia w tych czasach, bardzo mocno działa na to, że widzimy samotność gdzieś tej jednostki. Weźmy sobie to zdjęcie faceta, który trzyma wielki kilof, jest zima, Rosja i nagle po prostu czujemy takie przygnębienie, patrząc na to zdjęcie. Wiemy, że to są takie czasy. To są fotografie z czasu, kiedy musiało się tak wiele, mogąc tak niewiele. Czyli z jednej strony właśnie mamy to odniesienie, że byliśmy zobligowani do wykonywania pewnych rzeczy, typu na przykład udział w tych manifestacjach, świętach i tak dalej, związanych z poprzednim ustrojem. A z drugiej strony w tej rzeczywistości, często właśnie takiej przygnębiającej, ponurej, nie mogliśmy zrobić nic. Ta wolność była ograniczana. Tak wiele, tak niewiele. To wystawa zdjęć Władimira Birgusa, którą możemy oglądać w galerii Pix House w Poznaniu. Czas mamy do 24 października, a ja polecam. Pośmiertna płyta Johanna Johanssona, 12 Conversation with Theo Heinzmann, czyli taki dialog z niemieckim minimalistycznym malarzem. Całość zagra dla Państwa Eko Collective prosto z Brukseli. Proszę bardzo.